أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. سورة العلق مكية وهي 19 آية. سورة العلق مكي سورة دي وهي 19 آية او ديكي لس آيات ندي نور لس آيات ندي 19 نور لس آيات ندي. سورة العلق دا قرآن پاک دا طولنا اولاني آیاتنا دی دینا مخ کے حیث نازل شوی نہیں. پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک دا مکی مکرمے پخار کے پیدا کر دا عمر سلویخ کالا ابتدائی د مکه مکرمه د خلکو د نظر لاندې تیر شو. خپل اخلاق عادات د پیغمبر علیه السلام هر چا لیدل. د هر چا په اعتماد او صادق او امین به ورته وي. او چې کله سلویخ کاله یو کم سلویخ کاله تیر شو شپږ میاشتې پې د پاسه دغه وخت کې د پیغمبر علیه السلام په دې زړه مبارک کې د دې مخلوق نا ځان نوالې را پیدا شو. یکسوئی او خلوت کې عبادت کول یو شوق را پیدا شو. د دې تنہائی او یکسوئی د پارا او د خلوت د پارا پیغمبر علیہ السلام په جبل النور کې یو غار دی چې هغې ته غار حرا وایي د منتخب کو. بیت الله سره نږدې یو قبرستان دی هغې ته وایي جنۃ المعلا. دا غینه لږ غونې مخکې یو غر دی او دغې غر ته وایي جبل النور. او د دې غر په سر باندې یو غار دی چې د لورې نه دغه غر دا څوک هم ښکاري او دغه غار هم ښکاره کېږي. نو پیغمبر علیه السلام به په دغې غار کې عبادت کو او دومره وخت به تیرو چې څومره به ورسره توخه وه. دغه زمانه کې توخه د پیغمبر علیه السلام کجورې ستوان او اوبه. چې توخه به ختمه شوله نو پیغمبر علیه السلام به کور ته تشریف راوړه. کور والا خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا به نور توخه تیار کړله. په دې طریقه باندې تقریبا شپږ میاشتې پیغمبر علیہ السلام په غار حرا کې تیرې کړې. دغه زمانه کې د وحی نازلېدل شروع شو. اوس دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام څه عبادت کو؟ نو بعض حضرات وئی چی دا نوح علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام او دا عیسیٰ علیہ السلام پا شریعتنو کے چی کم عباداتو پتاقی طریقہ بے عبادت کو خدا خبرہ پا صحیح روایاتو کے ثابت ندا او بلدہ چی پیغمبر علیہ السلام امی ان پڑھو نو چی امی دے لکل لستلے نکول نو دا غا پخوانی شریعتنو علم اگو پا لکل لستل راجی پیغمبر علیہ السلام لکل لستل نو کرے نو ظاہر ادا دا چی دا پیغمبر علیہ السلام عبادت دا مخلوق نزان لوالی او خالص دا اللہ طرف تا توجہ دق عبادتو طول سوچ فکر دا اللہ پر قدرتونو کیو اللہ تا توجہ و دق عبادت دے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ دا وحی دا نازلی دو طریقہ داوا کہ جبرائیل علیہ السلام دا پیغمبر علیہ السلام خواتر آدھے وتوی اقرأ اولو لا نو پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل ما انا بقاری زقاری نیما لستل نشم کولی ولی لستل نشی کولی زکر چھ پیغمبر علیہ السلام کو امی دے اور دا جبرائیل علیہ السلام دا وینا چھ اقرأ اولو لا نو دا خبر واضح نوا سر آبانی لولی او سنگر آبانی لستل کی سر آبانی ہوئی او سنگر آبانی ہوئی سر لکلی و تا پیش کئی داغی نا پی وینا کی که زبانی پی وینا کی دا پیغمبر علیہ السلام دا خپل امی کے دو عذر پیش کئی چی دخو امی اما لستل نشم کولی وی جبرائیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام دی خپلی سینے تا جخ کو ازان سرے دوم رمی زیک چی زوری ورکنو تکلیف و تمیلو شو دونے زور ورکن دینا پس پریخو دا بیاواتی اقرأ اولو لا پیغمبر علیہ السلام مغا جواب بیاوار کچی ما انا بی قاری زقاری نیوان جبرائیل علیہ السلام دوبارہ اس پلی سینے تا جخ کو اور پیغمبر علیہ السلام وہی زور راکن تکلیف بھی محسوس کو بیا پری خود ماو پدریم زلی وے اقرأ ماو تا بیاوے چی ما انا بقاری وی پدریم زلی دومر زور راکو چی خط تکلیف بھی محسوس کو بیا راتے چی اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا ابتدائی پینزو آیاتونا دا نازل شو پیغمبر علیہ السلام کورتا تشریف روڑو خبدن مبارک رپیدو زر مبارک رپیدو خدیجی بی بی لچی رو رسل ہوتی زمیلونی زمیلونی پما سے کپڑا راوا چھوئے کپڑا راوا چھوئے پٹ مکے نہ خدیجی بی بی پی چھ کپڑے وا چھولے پٹے کر دا کیفیت ختم شو دا رپے دل لرزان ختم شو پیغمبر علیہ السلام دا جبرائیل علیہ السلام نا او یریدن او را پیدا نا نا دا خبر غلط ارام زکر دا جبرائیل مرتبہ زمان دا پیغمبر علیہ السلام نا کم دا نو دا روب و دا حیبت دا دی خبر ندی چگنی دا جبرائیل علیہ السلام نا او یریدن شان دا پیغمبر علیہ السلام اچت دے بلکہ دا لرزان دا دی وجہ نراغلے دے کہ دا تمام دنیا مخالفت دیتا یواز پیغمبر علیہ السلام مخامخ کی گی دا نبوت او دا رسالت چې کومه ذمہواری ده دا ټوله په پیغمبر علیه السلام ورواچولې شوه. نو دا یو ډیر درن بار دی. نو د دې د وجې نه پہ لرزان راغلی دی، ګڑگوز پہ راغلی دی. چې پیغمبر علیه السلام باندې د روب دا کیفیت ختم شو، نو بیا خدیجی بی بی تے ټول حال بیان کی چې په غار حرا کې څه شوي دا غي بیان وکړ، او فرمایي چې ماته د خپل ځان خطر شو نو سو په ځان یریږم. نو خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها وته وی وی بالکل داسې نه ده، په ځان یریږم. اللہ بتا چرم ناکام نے کی زکت سے رحمی کے سوک چھتا بوج لاندے دبو دے داغ بوج تپور تکے دادا نبوت نمخ کی صفات کی پیغمبر علیہ السلام کی. بے روزگار بندہ تتے روزگار ورکے دا میلم میلمسیا کے دا مصیبت زدہ سر امداد کے. خدیجۃ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا ویدا علم والا بی بی وا لکل لستل لدیس دو شاید چه پخوانی کتابونو کی تورات و انجیل کی لیدلوی یا دا عالمانو نا اوریدلوی چه دا چاہتا سخ کل اخلاق او عادات وی اگر بچرم ناکام نشی، نزکا پدے الفاظ پیغمبر علیہ السلام تا تسلی ورکی خفکے گا ماں تضایا کے گے نا تا تا نقصان نہ رسی گی. دینا پس خدیجۃ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا دا دینا ترزوی دے ورقہ ابن نوفل چھے پا زمان جاہلیت کے دا بت پرستین توبہ استوا او عیسائیت قبول کرو، دا وقت عیسائیت حق دینو. ورقہ ابن نوفل تعلیم افتو لکل لستل ورنورتل او عبرانی زبان کی مہارت لرو او عربی جبن دخپلو ندفع عربی کی لکل کول انجیل بے عربی زبان تارا ارو، او دغ وقت دے دیر بوداو دا بوداوانی دا وجنا نظر کی کمی عمرہ غلو. نو خدیجہ بی بی ورلرا للا او ورقہ ابن نوفل توئی دا ترزویا دا دیروارا خبر دی وارا پیغمبر علیہ السلام تو یادی وی دا دیروارا دی دا دیروارا خبر دی وارا دا دا عمر دیرو دا پیغمبر علیہ السلام عمر لگو 25-26 پوشا دا پیغمبر علیہ السلام خبر وارا. نو ورقہ ابن نوفل دا پیغمبر علیہ السلام نہ حال تپوسک اور پیغمبر علیہ السلام دا غار حرا لیدل حالات بیان کر. نو ورقہ ابن نوفل چی وارے دا نو وطوی چی دا اگر ناموس فرشترا ناموس فرشترا چی اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام ترا لے گلا. ناموس سمانا را یو جاسوس دے او بل ناموس دے. نو جاسوس رازدار دا شر تا وی او ناموس رازدار دا خیر تا وی. ناموس جبرائیل علیہ السلام نم لے رازدار دا خیر. نو ادا اغا ناموس فرشتنا چی دا اللہ دا طرفنا موسیٰ علیہ السلام تبراتلا کاش جستا دا نبوت زمانہ وی او زق قوت والا وی تکڑا وی کاش چیزا جمدے وے او تا دا قوم دا دے وطن اوباسی چیزا تاثر امدادو کم دو دلے کاش کوئی. وی پیغمبر علیہ السلام چیزا وورے دے نو تعجب سر تپوس کئی خسا ما قوم با ما اوباسی دے کلینا. ورقہ ابن نوفل ہوتے بے شک کلم چیو بندر حق پیغام را وڑے دے دین حق را وڑے دے سنگا چھتا را وڑے دے نو قوم اغا تنگ کرده ده او ده وطن پا استو مجبور کرده ده نو کما ده زمانه بیا مونده چه تا ده نبوت اعلان که وعظ و نصیحت که او زیم نزبتا سر پورا امداد کوما. ورقه ابن نوفل سوره ده پس وفات شو او ده دی واقعه این رستو ده قرآن ده نازلی دل سلسله سوخ ده پار بند شلا دیتا وی زمانه ده فترت الوحی ده وحی ده بنده دو زمانه دو نیم دریکه لخوشا وحی نراتلا پیغمبر علیه السلام با پریشانو بیا ده جبرائیل لیدو تمنا بیا کولا چه بیارایش و بیارایش اقرأ باسم ربك الذي خلق لستل اوكت اقرأ اولولا باسم ربك الذي فنمدق بالپروردگار الذي خلق اغربستا خلق تدا تمام مخلوقات پیدا کرده باسم ربك الذي خلق اسم لفظ پک ورزیات کو یعنی قرآن چی کللو لنو دا اللہ نمب اخلی بسم اللہ بوے کل چه قرآن لولی اقرأ باسم ربک لستل کوا پنم دق پل رب چه لستل که نو بسم اللہ وایا دے دینا دا بسم اللہ لستل معلومی گی او اعوذ باللہ ویل دا پبل آیات اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ وایا نو شورو کو پا بسم اللہ او پا دیکی دا عذر جواب ام دے چی پیغمبر علیہ السلام تو اقرا اولولا او تی ما انا بقاری زقاری نیم ویتا بسم اللہ کا تقاری تا موی چی زقاری نیم تا بسم اللہ کا نو تقاری ہے بسم ربک دے موجودہ پا حالت پا اعتبار کہ تا امیے لکل لستل ندیز دکڑے وستا رب قدرت لری جدا سی او امی بندہ اغت اعلا اعلان اعلا علم نورکی فصاحت و بلغت ولا اللہ ورکی دا سی فصاحت و بلغت چی دا تمام دنیا خلق دا غیف مخ کی عاجز لی نو اللہ قادر دے تا امیے سرل دے دا علم لیو سمندر دا اللہ پاک برکی اقرأ باسم ربک الذی خلق لستل اوکت فنم دخپل رب الذی خلق اغرب چی پیدا کولی کری دی دا اللہ پا صفتنو کی صفت ذکر شو تخلیق پا تمام مخلوقاتو باندے اللہ انعامات او احسانات کری دی رومنے انعام دار چتے دا نشن شتکر لے ہر انسان دیکھو نشو دا نشن اللہ شتکر دا رومنے انعام نو خلق پیدا کول کری دی سی پیدا کری دی اغشی چا ذکر نشو عموم تا اشارہ دا چا اللہ تمام مخلوق پیدا کری دی خلق الانسان من علق اللہ پیدا کر انسان لر من علق دا چکویننا علق چکوینا الذی خلقا اغا اللہ چی پیدا کولی کلی نو پدے کہ تمام مخلوق راگے اس پا کہ خاص انسان ذکر کی گی خلق الانسان اشرف المخلوقات انسان پیدا کلی دی ندی طول کائنات و مخلوقات و خلاصہ انسان پرے کائنات کی چھ سمر سیزن موجود دی داغی مثلنا پر انسان کی موجود دی دے وجن انسان تا عالم اصغر ہوئی اور دا انسان خلق الانسان دا نم دے دے کے ذکر شو خصوصا ذکر شو وجہ دادا چه دا نبوت و دا رسالت او دا قرآن دا نازلی دو مقصد چه دینا غداری چه احکام الہیہ پا انسانانو کی نافذ شی خلق الانسان من علق الله پیدا کرده انسان لره من علق ده چکا ویننا ده انسان پا پیدا کیدو کے مختلف حالات تیری گی ابتدائی ده خورنا ده عناصر اربعونا ده سلور سیزننا اور اوبو خور هوا لدین جوڑ دی بیا دے دا نطفے نہ جوڑ دے بیا دا چکوینے نہ جوڑ دے بیا دا جویل قطرے نہ جوڑ دے دا غوخ جویل قطرہ بیا دا غین رستو اڑو کے جوڑ شی نو دا علقہ چکوینہ دا پک درمیانہ حالت تے اقرأ وربک الاکرم خلق الانسان من علق اللہ پیدا کرے انسان لرا من علق د چکویننا اقرأ وربک الاکرم لستل اکت وربک الاکرم ستارب دیر کریم نے اکرم دیر زیاد کریم نے کرم والا نے بڑو منے اقرأ تپخ پل لستل کزانتا او دا دویم اقرأ دے مخلوق تا تبلیغ دا پار قراءتو کا اقرأ مخلوق دا پارا اولولا دا تبلیغ دا پارا ویل اوکا پخپلم وایا او بل تا تبلیغم کو قرآن وایا اقرأ وربک الاکرم لستلکت او ستارب چلنو اکرم نی دا تخلیق دا عالم دا دے مخلوق پیدا کول او بیا پکے تخلیق دا انسان پیدا کول دیکھے دا اللہ سخفل زان دا غرزن و فیدے نشتا بلکہ بتقاضائے کرم بے درخواست اللہ دے مخلوق تا وجود ور کرے رے یعنی چاہ درخواست نو کرے جب منگ پیدا کا چاند درخواست نو کرے نو دا اللہ کرم نے جب منگ اوتا سے پیدا کو اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم اغا الله علم بالقلم كي انسان تي تعليم وركره فقلم سرا لكل لستل دار الله يو نعمت تي علم بالقلم انسان پیدا کو او دد تعليم انتظام اوکو تعليم اغا شيري کہ انسان دا نور و حیواناتو نا پا فرق لے پا دیوانے انسان تا اشرف المخلوقات ذکوئی جدل اللہ تعلیم ورکڑے لے دیاد تعلیم مختلف طریقی لی کل تعلیم زبانی کی گی وجب باندے اور کل تعلیم پا قلم باندے کی گی پلی کلو باندے نو اقرأ پدے کے زبانی تعلیم دے اور بیا رستو علم بالقلم پدے کے دت قلم پذریعہ باندے تعلیم دے دت تعلیم لٹول نمخ کے او اہم ذریعہ لکھ لی کتابت پیغمبر علیہ السلام فرمائی ولما خلق الله الخلق جکل اللہ پاک مخلوق پیدا کر نو کتب فی کتابہ پخپل کتاب کی لکل اکڑل اللوح محفوظ کی فہو عندہ فوق العرش او دغ کتاب دا عرش پور تلے اللوح محفوظ نو سلی کلی اکڑل وَإِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي بے شک زما رحمت چلے دا بغالب بھی زما پا غضب باننے اللہ سر قہر و غضب مشتا و رحمت مشتا غالب او دیر پا کی کم دے رحمت پا کی غالب دے او دیر دے دا قہر و دا غضبنا رحمت دا اللہ دیر دے او حدیث مبارک کی رازی اول ما خلق الله القلم اول هغه شی چې الله پیدا کړی دی هغه قلم پیدا کړی دی. ټولو نه مخکې د پیغمبر علیه السلام نور مبارک پیدا دی. اول ما خلق الله نوری، اول هغه شی چې الله پیدا کړی هغه زما نور پیدا کړی دی. د پیغمبر علیه السلام نور د هر چا نه مخکې پیدا دی، نه ځمکه و نه اسمان و هسم نو، د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې. د پیغمبر علیه السلام نور مبارک پیدا زرګونه کاله وړاندې. نو د ټولو نه مخکې الله پیغمبر علیه السلام نور پیدا، بیا د نور مخلوق نه مخکې او د پیغمبر علیه السلام د نور نه رستو، اول ما خلق الله القلم، اول هغه شی چې الله پیدا کړی هغه قلم پیدا کړی دی. د نور مخلوق نه مخکې او د پیغمبر علیه السلام د نور نه رستو قلم پیدا دی. نو کله نسبت کېږي پیغمبر علیه السلام ته چې د پیغمبر علیه السلام نور مخکې پیدا دی، دا بالکل د هر چا نه مخکې دی. او کله قلم ته نسبت کېږي چې دا اول پیدا دی، نو دا د اول نه نسبت دی کې داسې دی چې د پیغمبر علیه السلام د نور نه رستو د نور مخلوق نه مخکې اول قلم پیدا دی. اول ما خلق الله القلم، اول هغه شی چې الله پیدا کړی دی هغه قلم پیدا کړ. نو فقال له، الله دې قلم ته حکم وکړي اکتب لیکل وکا، قلم ته وی لیکل وکا، وی قلم لیکل شروع وکړه، وی سو لیکم پروردگار سو لیکم، ما کانا کم شی چې اوشو هغه م ولیکه، و ما هو کائن څه چې کیدونکي دي نو هغه م ولیکه، ما کانا و ما هو کائن چې دا څو شو دا م ولیکه څه کیدونکي دي دا هم ولیکه. وی پیغمبر علیه السلام د نوم مبارک نه مخکې قلم لیکل شروع کړل، او دا لیکل کېدل خو چې کله د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک ته راورسېد قلم، د دې قلم باندې یو قسم بوج راغی. نو د قلم دا شکره دې کې درز نو مخکې، تاسو چې قلم جوړوئ په چاکو چاړه باندې جوړ کړئ قلم سکه ولا جوړه کې، نو بیا پر چاکو سکه کېده نو قلم دا سکه دې کې درز پیدا شي. دا درز څه پیدا؟ خط پہ خوش خطوي. نو دا الله دا قدرت قلم چې پیدا شو نو په هغې کې منځ کې دا درس نو، نو چې د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک ته راورسېده نو په دې قلم باندې یو قسم بوج راغی، او د هغې بوج برداشت یې ونه کړی شو، نو دا قلم په ټک وکړو په منځ اوچاوده. قلم د ډېره زوره په منځ دو شو چې په نامه د محمد ورسېدله. نو قلم لیکل شروع کړل، فقال له اكتب، الله وت حكمك وی لیکلو کف، كتب ما يكون الى يوم القيامه، لیکل اوکل هغه چې د قیامت دروازې پورې کیږي. فهو عنده في الذكر فوق عرشه، اوس دغه لیکل د عرش د پاسه الله سره دي. دا قلم درې قسمه دی، یو د الله د قدرت قلم دی، لیکل یې کړي دی او لیکل کوي، دا الله د قدرت قلم چې دا د ټولو نه مخکې پیدا دی، الله په خپل دست قدرت باندې پیدا کړی دی. دا تمام کائنات تقدیر پې لیکلی شي. او دویم د فرشتو قلم دی چې دا تمام کیدونکي واقعات او تقدیرونه د انسان دا په هغې قلم باندې فرشتې لیکي. دریم عام د انسانانو قلم دی چې دوی پر خپل کلام لیکي او خپل مقصد کې استعمالوي. نو دا لیکل په حقیقت کې دا د بیان یو قسم دی، او بیان دا د انسان یو صفت دی چې دی بیان کولی شي. قلم باندې لیکل آدم علیه السلام کولی شو، وعلم آدم الاسماء كلها، یو روایت کلی چې ادریس علیہ السلام تلیکل الله خوری هر بنده ته چې لیکل زدکیږي نو دا من جانب الله دا الله د طرف نه یو انعام ورکیږي. کچر قلم نوی په دنیا کې به هیڅ یو دین محفوظ نوی، د دنیا یو کاروبار به درست نوی، نو دا الله پاک یو لوی کرم دی چې خپلو بندیانو ته په قلم باندې د لیکلو علم یې ورکړ، کنی تیاره کې به پروت. نو قلم د دین د محفوظ کېدو یو ذریعه ده، که دا لیکل نه وي د پیغمبر علیه السلام د احادیث دا به موږ ته څنګه را رسېدل، خو لیکلي شوي دي، په یاد یاد شوي دي، موږ ته را رسېدلي دي. نو هر څوک دې لیکل زده کړي، خصوصا طالبان، د دین طالبان، دوی دې لیکل زده کړي او خوشخطه لیکل زده کړي. پیغمبر علیہ السلام لیکل نوزدا دے وجنا پیغمبر علیہ السلام تا امی وی امی، نو دا امی زما استاد پارا بد صفت تی، او امدق امی دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا یو کلی صفت تی. پیغمبر علیہ السلام اللہ تا سے جے کے پیدا کر صحرائے عرب چه دا دنیا دا علمون نا بالکل کٹ پا تمام عربو کے دو درزن لیکن کی خلق نا پیدا کیا، پا تمام عربو کے دو درزن خلق لیکلو والا نا پیدا کیا رہے، دا سی دا علم نا شار خلق دا دنیا نا دا محذب دنیا نا بالکل کٹ حس جوڑے و سرنو، نا دا دے وجہ نا عربو تا با امیین ویلے کیا رہے امیین عرب انفر خلق. دلیکلو لستلو هیس قسم اسباب نو، نو دا سی حالاتو که اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام پیدا کر نچا پا ذہن کم نرا قچ پا عربو کی بمسوک دا سی لوی علم والا بندرا پیدا شی، او بیان ناسا پا پدغ امیینو کی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ دا علم دومر لویا برخا ورکلا چی پا تمام کائنات کے دومر لویا برخا بل ہچ چاہتا اندر ملو شد. اس کچر پیغمبر علیہ السلام دا مخ کی نا تعلیم افتوی لیکن لو ستلورت لے او دا کالج او دا یونیورسٹی ڈگری و سروی، خو خلکو به وی خو تعلیم یافته سړی دو چې ته زوړ کتاب یې بیا موندو د هغې نه راته بیان کوي، نو بیا به خلکو دا وی چې دا تعلیم یافته دی او چې ته کتاب یې موندلې، چې ته بل ځای ته تلو د هغه ځای نه زده کړه کړې ده. نو پیغمبر علیه السلام بهر سفر یې نه وی کړی، علم پسې چې ته بهر تلیم نو، او په داسې ماحول کې د خلکو په مخ کې لوی شو، زلمی شو، او ناڅاپه دا علم سمندر پسینه کې معجزن شو. نو دا معجزه وا غیبی دا اللہ دا طرف نور کن شو. علم الانسان ما لم يعلم، اللہ پاک انسان دا علم دا قلم ورکو، او علم الانسان ما لم يعلم، انسان تے علم ورک ما دا اغی لم یعلم چی دے مخ کی پی خبر نو. انسان چی پیدا شی نو دتا دا سو علم شتا ہے، سو علم موسر نشتا دی اس دتا دا علم سوک خی، نو دا علم ذریعہ یا واضح قلم نلے، نور ذریعی امشتری چکل انسان پیدا شی نو دغه وخت کې د غذا خپل خوراک غواړي، دته به څوک چلخی چې ته به خوراک څنګه خوري، غواړي به څنګه او خوري به څنګه. دا چل څوک خی بغیر د الله نه دا چل بل هیڅوک نشي خولی چې دې ماشوم ته چل وخی. دا ستا په خبره پوهېږي نه نو ته به ورته څنګه وای سونه موده کې به ورسره چل خی او بیا چې هغه په چل پوهېږي پوهېږي د لوګې به مړ شوي. نو دې څوک پوهولی نه شي الله یې پوهوي چې ستا خوراک کم ځای کې دی دا د سترګې پټې دي او دا خوله خوځوي را خوځوي د مور سینې ته ور پرېږدي. دغه وخت کې د ده نظر هم کار نه کوي خو دې د مور سینه پیژني او په هغې خوله کېني او په ورو زور ورکي او جبه هم ورته خوځوي را خوځوي. دا چلچو خو دې کې نه بیان شته او نه پکې قلم شته براه راست دا علم الله ورکو. او بیا چې کله د ده نه مور لرې ده او دې خوراک غواړي نو دې مور ته آواز کولو چې مورې ما له راشه او د کور دا کاروبار پرېږده زوږ یې ما مور کا. دې دا نیک شي ویلې نو دله الله پاک یو بین الاقوامي ژبه ورکړې ده چې دې په ژړا شي مورې پوه شي چې ماشوم اوګېرې په منډه ورشي او راویلې سینې ته واچي موړي کې بس په قلار بې ودې شي مور شو د خوراک وغوسته. دا چل ورته چا خولی دی دا ورته الله دی په قلم خولی دی دی په بیان خولی دی نه بیان کې راغلی دی او نه په قلم کې راغلی دی. دا چل براه راست الله پاک یو هنر دی چې دته یې خولی دی د ده چې څومره ضروریات پیښېږي د دې ماشوم چې څومره ضروریات دي ټولو دپاره یو بین الاقوامي ژبه جړه. که چېرته مچ ماشي تکلیف ورکړه کټمل اوچیچو د هغې دپاره اوجاړي که په متیازو کې خوش پروت دی د هغې نه ورته تکلیف دی مور ته وجړل د ګرمې او د یخنۍ نه ورته تکلیف دی وی جړل. خو تمام ضروریات په جړا غواړي. دې ته وهبي علم وایي دا د الله د طرف نه بغیر څه ذریعې نه ورکړی شوی دی. او بیا چې رو رو دې د خبرو شو نو بیا د زبانی علم انتظام الله کوي دې د مور خبرې اوري زده کوي د نورو خلکو. بیا د قلبی علم ذریعه الله پاک پیدا کړی علم الانسان ما لم يعلم. الله انسان ته علم ورکړی ما هغه لم يعلم چې دی پې پوهې نو ماشوم چې پیدا شي نه خو پیسې هم نه پوهېږي. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. الله را اوستلی تاسو د میندو د ګیډو نه لا تعلمون شیئا په هیڅ هم نه پوهېدی. نو هر انسان ته الله بلا واسطې دقه علم ورکوي دا کوم چې د ده ضرورت دی. او علم الانسان ما لم يعلم بعض مفسرین وایي چې د دې نه مراد آدم علیه السلام دی چې الله پاک پیدا کړ وعلم آدم الاسماء كلها ټول څیزونه نمونه وته الله براه راست وښول دې دې کې واسطه نه وه. یا د انسان نه مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د لوح او د قلم د عرش او د کرسی تمام علمونه الله ولا ورکړ. ما لم يعلم مخکې پوهې نو اوس الله پوهې کړ. نو انسان په دې خپل دنیاوي مهارت او قابلیت باندې دې د غاویره کېږي نه چې دا څه ورکړله نو بس دا د الله د طرف نه ده او په دې دې د الله پاک شکریہ ادا کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.